sí, pel teu nom. O si vols verdura. No, no, el que tu vulguis. Verdura, sí. Bona tarda, estem aquí a Ràdio Bala. Una tarda més, un nou programa i ja sabeu, cada 15 dies, un nou tema. Avui una mica més tard per les que ens seguiu, són i 5, no som tan puntuals. Ja sabeu que aquest programa el fem en directe, avui som dia 24 d'octubre del 2014, són les 5 i 5 de la tarda i per a les que ho aneu sentint en les seves reemissions, doncs, bueno, això ja veureu el que diem. Avui això, tenim un nou programa aquí a Embalades i un nou tema amb una convidada també. I avui parlarem de el pa nostre de cada dia. Com sempre, que la tònica general de les embalades és que si tenim un tema que ens agrada i ens interessa, què fem? Pues a buscar algú, no? Busquem algú que ens ho expliqui i que tiri una mica de llum amb aquestes cosetes que ens agrada saber. I avui, doncs, per parlar d'aquest tema, tenim una convidada que abans de tot doncs, li volem donar la benvinguda. Tenim amb nosaltres a la Bleda. Bona tarda, Bleda. Hola, bona tarda. Espero que no estiguis ni molt nerviosa ni molt res, vull dir, no serà molt... Simplement volem saber una mica més sobre el pa. El pa pensem que és un aliment bàsic, un aliment molt, molt important per a nosaltres i per a la nostra alimentació. I havíem pensat, doncs, bueno, doncs portem a la Bleda i que ens expliqui una miqueta. I per començar, doncs, Ivona, què dius? Què dic? No, avui tenim una petita novetat que les cançons no han sigut triades pel nostre estimat públic. Avui he fet una tria de cançons que em venia de gust posar, aquelles cançons típiques que no saps mai en quin programa hi poden anar, doncs avui he dit vinga, aquestes cançons. Un poti-poti de coses. Farem un poti-poti. Clar, també era una mica difícil pensar quines cançons poden anar, segur que en trobaríem, cançons relacionades amb el pa, segur que amb l'alimentació moltes, però amb pa concretament me'n vaig atabalar i vaig dir, aquesta setmana no tinc temps, doncs agafaré cançons que a mi m'agraden i endavanto. Bueno, segur que serà una bona elecció. I tant, i tant. I després saludar a la nostra amiga la Ceba, que avui no hi és amb nosaltres, que precisament està a l'altre lado del charco, que diuen. I que espero que, no sé, poder ens pot escoltar, no ho sé, suposo que amb aquestes gravacions que fem, que després ho pengem en el WordPress de Ràdio Bala, potser li farà gràcia, no? I potser ens pot escoltar, doncs per això un petonet ben gran per tu, i no sé. I un saludo. Sí, i un que saludo. Ens veiem aviat, que no t'agradi tant, no t'agradi massa estar per allà, que et necessitem aquí. Molt bé, doncs nosaltres... Quan estàvem preparant el programa, saps, doncs ens dèiem, doncs, què és el que havia fet, no? que decidissis o quina part de passió fiques en decidir-te a que et planteges que vols fer pa? O què et va fer decidir-te o res, igual no hi havia res. Bé, de fet, va ser més casualitats de la vida. Amb el meu company vam arribar a una casa vella per arreglar, la qual tenia un forn a baix, als baixos, però estava molt malament. Les parets estaven caient, les portes del forn hi s'obrien i era com un traster. Allà hi havia els trastos de la casa i poc més. I al cap d'uns anys, doncs, no ho sé, jo sense feina i, doncs, mira, ens va encendre la bombeta de que potser podríem arreglar tot allò de baix i, mira, posar-nos a fer pa. En un principi vaig pensar que fer pa era molt difícil, que era un art i que, vaja, que potser no me'n sortiria. Però vaig fer un curs i vaig veure que sí, que podríem provar-ho i em vaig tirar-me cap a... Sí, cap a... I d'això ja fa? D'això farà 2 anys. Molt bé. Wow, sí. Fa 2 anys i pel que sé, vull dir, el vostre pa arriba bastant, bueno, a la comarca. No en fem tant, no en fem tant. Però us veig bastant... Sí, sí, està bé, està bé. Sí, si més no, també és conegut, perquè aquests dies preparant una mica, pensant una mica en què, no, de què podríem parlar, com enfocar el programa i tal, he parlat amb persones que no us coneixen però han sentit a parlar del vostre pa. Això m'agrada sentir-ho. Saps? Sí, és molt maco saber que algú ha menjat el teu pa i és com una part teva, que vas repartint, no? I arriba a les cases de la gent i se'l mengen. I m'agrada molt, sí, m'agrada molt això. Sí, I aquest dematí estava esmorzant al casino d'allà del poble i em trobo amb un que feia temps que no veia. Què, Alba? De què feu avui el programa? I dic sobre el pa i, bueno, vindrà una noia i tal. I quan li he explicat tot, diu, ai, no els conec, però conec el seu pa, saps? Uh-huh. M'ha fet gràcia. Molt bé. I dic, mira, preguntarem així. I bueno, pues això, no? Parlem més coses sobre el pa abans de que la Llimona ens fiqui més cançonetes d'aquestes que ha portat. Mm. I això, doncs, bueno, consultant una mica i mirant a veure coses que... I a mi em cridava l'atenció això de la massa mare, no? Perquè sembla que sigui una cosa màgica que guarden. Mm-hmm. Que jo, si sóc sincera, vull dir, és una cosa que desconec, no? Sí, sembla com tenir una cosa, una pòcima, clar, màgica en un lloc, sí, no? I vas tirant d'allà i allò va donant vida i es va allargant, sí, sí, i va creant és d'altres coses, no? El pa convencional que menja la gent està format també de massa mare, d'aquesta? No sabria dir-te. Crec que n'hi ha de les dues maneres. O amb sistema directe, que seria sense cap tipus de massa mare, farina, aigua, llevat, mm-hmm, sistema directe, o amb masses prefermentades. Ja pot ser o una massa mare o un preferment que seria farina, aigua, amb el llevat fresc, llevat de forner. No. Els pans són millors amb masses prefermentades perquè tenen una conservació molt més llarga i amb el seu sabor tenen sabor. Exacte. Tenen es sabor. Nota el gust, sí, i es nota... Quan és un sistema directe, doncs, la conservació és molt curta i el sabor és pobre. Llavors, clar, n'hi ha de tots tipus. En pa convencional et pots trobar també un pa amb massa mare, que tingui sabor, però amb farina convencional, sí, sí, no sé. Ara que parles de les farines, també era un tema que ens interessava, no? Perquè des del desconeixement, evidentment, tu ens podràs explicar, no, que el tipus de farina que es faci servir, doncs això fa que el pa sigui d'una manera, sigui d'una altra, i lo important, no, que arriba a ser, uh-huh, el tipus de farina que es fa servir. Tuambu, en realitat ho feu servir molts tipus de farina. De farina, sí. Les fem servir totes ecològiques, però en fem... Primer, perquè ho entengueu una mica, us puc explicar que hi ha dos tipus de farina, bueno, a grans trets, que ve determinada pel sistema que s'ha fet servir per moldre el gra. El tradicional seria molta la pedra, amb un molí d'aquests amb una pedra que va girant, i es mol tot el gra sencer. Segó, que és la pell, l'endosperma, la part interior, que comporta el midó, i el germen, on té totes les coses bones, els nutrients, vitamines i greixos. Llavors, aquesta farina, com que ho porta tot, doncs és perfecta, perquè és un aliment equilibrat i té les proteïnes perfectes, vitamines i a la part de greixos adequada. En canvi, amb el sistema de cilindre, que és el convencional, industrial, i el que es fa servir habitualment, es separen totes aquestes parts del gra per poder moldre més ràpidament el midó, i llavors se li afegeix el segó, depenent de si és farina integral o no se li afegeix el segó, si és farina blanca. Llavors, el que hauríem de fer és posar-li el germen una altra vegada, però aquí no es fa, no es fa. Quan dius aquí, et refereixes... A l'estat espanyol. Vale. És a dir, que d'altres països potser ja tenen una cultura del pa, sí, no, més amb més cura, sí. I sí que encara que estigui... Encara que el gra sigui molt cilindre, amb el cilindre, també se li torna a incorporar, sí, aquest segó. Existeixen unes màquines que es diuen barrejadores, mescladores, ara no ho sé gaire bé, que llavors tornen a barrejar el que s'ha separat primer per moldre més fàcilment i més ràpidament. Aquí no podem trobar cap farina molt amb cilindre i que porti el germen. És el que hi ha. Per això jo utilitzo farina blanca molta amb cilindre i també les integrals totes moltes a la pedra, perquè és com m'agrada. I és fàcil de trobar d'un tipus o de l'altre? Heu de comprar molt lluny, podeu trobar-les aquí, no? Intentant seguir una mica la cultura, sí, de la proximitat. Jo he sentit com, no sé si és a Múrcia o no sé on, que hi ha una farina, no? Espectacular. Sí. El Rincón del Segura. Sí, sí, sí, el Rincón del Segura. Sí. De fet, nosaltres hem escollit proximitat i comprem la farina a Agramunt. Però, clar, a França hi ha molta cultura de farina, de bons molins, i és un altre món. I conec molts forners d'aquí a Catalunya que fan ecològic i compren la farina a França. Molin de Colany o... qualsevol altre, que pots trobar farina blanca amb el germen incorporat. Aquí a mi m'és impossible trobar farina blanca amb germen. Ja, és dificulta. Sí. Molt bé. Pues, això ens portava una mica també bueno, ja que parlem dels diferents tipus de farines que es poden fer servir, doncs també una mica saber els diferents tipus de pans, no?, que surten de... tot això, perquè jo bueno, mirant els llibres i buscant això veia que hi ha, no sé, molts tipus de farines, no? Vull dir que no és només la del blat, vull dir que i tot això suposo que dona un aport diferent, no, al pa, i també ho pots barrejar. Vosaltres també feu molts tipus de pans, barregeu, feu... Bueno, sí, barregem diferents farines a vegades per aconseguir... Ah, en el mateix pa? Sí, en algun pa sí que ho fem, per aconseguir, no sé, el grau de força que vols. I això ho feu així? No, home, això es van fent proves, es fan proves. I segons com va quedant, doncs esculls o una o una altra. Clar, i ho proveu vosaltres, no?, primer a casa. Bueno, de fet és que són bastant llançats i es pot dir que també els nostres consumidors van fent les proves. Ah, molt bé. Bueno, sí, és una mica tenir còmplices, no?, sí, per poder, sí, sí, fer aquests avenços. I poder... quines serien les farines així més de proximitat que podríem tenir nosaltres, allò que dius, mira... Aquí al Bages, sí, per exemple. Sí, per exemple, allò dius, ostres, doncs mira, aquest pa és el que més s'adequa, no?, si vols fer menjar pa de proximitat i que diguis... doncs, què és més tradicional menjar aquí, que... ja no. O les farines que es fan, per exemple, ara s'ha recuperat l'espelta, però l'espelta fins fa dos dies... Ja, no se'n plantava aquí, no se'n cultivava. No se'n cultivava, no? Sí, això ha començat fa poc, potser un parell d'anys enrere o tres, com una nova cultura del pa, i gràcies a això pagesos han començat a cultivar cereals antics, bueno, blats antics, que s'havien deixat de plantar, i això també és molt interessant que estigui passant, i està bé potenciar-ho, no? Com a consumidor, si pots triar una varietat de blat antiga, doncs crec que fas bé, perquè en ecològic les varietats antigues són el que més s'adequa al terreny. També diuen que fins i tot el cos humà, és a dir, que nosaltres, per la nostra anatomia, es veu que digerim molt millor tot, o sigui que realment la farina blanca de blat és... O sigui, ha arribat a mutar d'una manera que a nosaltres ara ja ens és com danyina en el cos, no? I que realment el fet de recuperar tot de farines antigues de blat, com el blat sarraí, el sègol, l'espelta, tot això, xeixa, fins i tot per persones que tenim... Ostres, jo no sé què és xeixa. Com? Què és xeixa? Xeixa és un blat antic, però és blat. Pues això fa que fins i tot la nostra flora intestinal ho digereixi realment, no? Vull dir, persones que tenen problemes, doncs realment ara es veu que, bueno, s'està estudiant realment que tota aquesta història del gluten i totes aquestes coses van molt relacionades, no? De realment de que nosaltres, com el cos, està molt més, és com el fet de menjar molta carn, no? Doncs el fet de menjar certes coses refinades, industrialitzades, ha portat a que després el nostre cos pues, va tenint una sèrie de problemes, i a més és que això s'hereda genèticament també, no? Lo del gluten i la intolerància al gluten, sí, i tot això. Són coses que van relacionades. Perquè ara em feia pensar, dic, és veritat, no havíem encabit alguna part de que són totes les intoleràncies, perquè antigament o no n'hi havien o la gent no ho sabia que ho tenia. Però ara hi ha com... Clar, ara sembla com que hi ha molt, i aleshores a la vegada també s'estan desenvolupant, no?, una sèrie com de productes perquè la gent que té aquesta intolerància pugui menjar. No, i el fet de tornar a menjar pans antics, bueno, amb farines antigues, també fa que també recuperem una sèrie de nutrients que no estàvem... Que s'havien perdut. Bueno, o que no els estàvem assimilant com els havíem d'assimilar, no? Això també. Molt bé, doncs continuem aquí a les embalades, i si voleu, la Llimona, sí, no? Ens fica una cançoneta i continuem. À mesure que la paix de nos quartiers s'éloigne, s'installent des discours qui font peur, j'en témoigne. Qui donc possède-t-il le remède qui soigne? Quel est le bon dosage de douceur et de poigne? En tout cas, on n'a pas le droit d'évoquer le non-lieu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. On est trop minables et l'on voudrait tous croire en Dieu. La violence chez l'homme est un crime odieux. Mais on va pas nous la faire malgré les décennies. On a passé à l'arrière malgré tous les ennuis. Quand les taux se resserrent, on redouble d'énergie. Avec un genou à terre, le combat se poursuit. Toujours et toujours. Du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Mes voisins, dans le calme, sont endormis, pas le moindre bruit. Le quartier a rendu son silence à la nuit, pas de pleurs, pas de cris. On devrait fêter ça, mais le cœur n'y est pas, allez savoir pourquoi. On a le sentiment d'être exclu et puni, d'être oublié du droit. Mais quand certains se disent en place que plus rien ne les dépasse, qui pour très cher se déplacent toujours en première classe, je dis que grand bien leur fasse, moi de tout ça je m'en passe, je préfère monter des basses et faire des dédicaces. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Ils sont aveugles au Parlement, ils ne perçoivent pas la détresse des pauvres gens qui voudraient vivre en paix tout de suite et maintenant, qui voudraient se nourrir et se loger décemment, qui ne veulent plus être obligés de se montrer violents et ne plus voir les prisons se remplir de leurs enfants, qui aimeraient vivre heureux tout simplement et arrêter de répéter que c'était mieux avant. Mais si on doit tous les jours aller au charbon pour nourrir la famille en risquant la prison, ça n'est pas une vie, pas une vraie solution. Nous on n'en a pas envie, c'est pourquoi nous nous battrons. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours, toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Seguiu aquí, sí, a Ràdio Bala, al 106.4. I avui, doncs, parlant amb la Bleda, la nostra convidada, que ens està explicant cosetes sobre el pa. I ara, aquí fora de micros, no?, mentre sonava... Sí, és veritat, no ho he explicat. Mira, és que fa poc van venir els Massilia Sound System i m'ha fet gràcia recordar i fer un petit homenatge al concert aquest i us he posat Tu Jures... És de l'últim disc que van treure i que per cert va sonar al concert i bueno, i això. Gràcies, Llimona. Doncs això, que fora de micros parlàvem amb la Bleda i li proposàvem doncs que ens expliqués una mica com podem fer un pa. També ens agradaria saber com fer un pa, sí, en plan senzillet, no? Mm-hmm. Aquestes coses que feu que jo... Són bones, però una bueno, cosa així... Doncs un pa senzillet... Bueno, o si vols un complicadet, però... No. Algú que ens engresqui, valorem, no?, el que és el pa. El que... Sí. Un pa senzillet potser que podria fer la gent a casa seria, en comptes de massa mare, no hem explicat diferent, no, massa mare, ben bé què era, Estaria massa bé. Mare... Val. Doncs primer us explicaré el que és la massa mare i llavors comprendreu que, bueno, que és una mica laboriós d'aconseguir. Per tant, si voleu fer un pa allò un dia esporàdic, és una mica complicat tenir la massa mare, punt. Doncs la massa mare és farina i aigua fermentada, que ha fermentat gràcies als microorganismes, bactèries i llevats que hi ha a l'ambient. I passa de manera espontània. Doncs aquest ferment s'utilitza per fer el pa i s'alimenta com qualsevol cultiu. Fa servir una part i te'n guardes una petita part que tu després vas multiplicant i és la que vas utilitzant. Vale, és com quan sí, bueno, jo faig afegint iogurt. Sí, o kèfir. Però vas afegint aigua i farina. Aigua i farina, que és el seu aliment. És el seu aliment. Val. I com que està viu, doncs l'has de cuidar, no l'has de deixar gaire temps sense menjar, perquè si no... L'has de conservar en algun lloc especial, a la nevera? A la nevera, no? Sí. A temperatura ambient podries, però l'hauries d'utilitzar molt sovint. Vale. I llavors, quan es crea aquesta massa mare, jo parlo des de la ignorància absoluta, que és el que m'agrada, això, ignorància absoluta. O sigui, per crear aquesta primera massa mare, com la crees? Quants dies ha d'estar o quan notes que està feta? Val. Saps? Jo si agafo la farina i l'aigua... Quant de temps, més o menys, la primera? Entre 5-6 dies, depèn de la temperatura ambient. I llavors què passa? Que qualles? Queda com un bloc? O... Fermenta, fa bombolletes. Els microorganismes han arribat allà a la farina, s'estan alimentant i creen diòxid de carboni. I... Val, llavors veus que fa com bombolla. Àcid làctic i àcid acètic. I és pastós o barreges la mateixa quantitat d'aigua i de farina? Pot ser massa mare líquida o massa mare sòlida. N'hi ha de tots els tipus. Vale. I això després influiria com sortiria el pa, que fos més líquida o que fes més allò, més sòlida? Sí, representa que porten característiques diferents. Diuen que una massa mare líquida fa la crosta més gruixuda. Jo, la veritat, no arribo a notar tantes diferències. Jo utilitzo massa mare líquida. Dels dos no, la líquida només. Líquida, sí. I que seria el 100% d'hidratació, vol dir a parts iguals, de farina i d'aigua. Vale, bo saber-ho. No, ja està la Llimona ahí apuntant, sí. Va prenent notes, molt bé, molt bé. Doncs... Si algun dia vull fer la competència. No. Que va, hi ha lloc per tothom. Clar, això és una bona resposta. I és veritat que abans ens havíem quedat amb que la massa mare era aquella pòssima màgica que teníem allà i després no havíem... Vale. Continuar parlant-ne. Però ara un ja cop dit saber, això... Sí. Com comencem a fer el pa? Si no podeu fer una massa mare o no podeu aconseguir, doncs un bon substitutiu seria el que us he dit abans, una massa prefermentada, que podeu agafar farina, aigua i amb una mica de llevat. I aquesta massa la deixes fermentar 12 hores i això ja no és el mateix, no té els mateixos... El mateix aroma, però déu-n'hi-do, guanya amb sabor al pa. I aquest llevat és el llevat París que comprem als forns de pa, no? Sí. Ah, vale. Sí, sí. No és qualsevol llevat. No llevat és el royal. No. Vale. O sigui que aquest, en veritat, aquest llevat és... Tampoc és... El llevat París o llevat royal... No, el llevat aquest París, que dius que és el bloc, clar, per això et deia que quedava com a bloc. Realment aquest és un succedani del que seria una massa... Bueno, el llevat aquest tampoc no s'ha de criminalitzar, perquè és un... Com se'n diu? Ara no m'he quedat en... Aviam, perdó. Bueno. És un cultiu del llevat, del no sé què, cervezae, que és molt antic, ja el feien servir a l'antiguitat, els romans, és el llevat de cervesa. El que l'han agafat en un laboratori i han fet cultius i el posen allà en pastilletes amb el seu menjar. Vale. Però ja és un llevat que ja és molt antic. Ja fa molts anys que conviu amb l'home. Vale, o sigui que és semi... Podem semiacceptar. Jo l'accepto. Hi ha gent que només fa pa amb massa mare. Jo, mira, també m'agrada més. Aporta una mica més d'esponjositat al pa, tot s'ha de dir. Però si no tenim, doncs podem fer-ho amb el llevat París aquest? Sí. Vale. Pues ja tenim sentades, no, els ingredients. Vale, tenim... Sí. Doncs, voleu recepta, pas a pas? No, per sobre, bueno, jo crec. Us explico les parts, no? El primer seria l'amassat, Primer sa massa. Però ja l'hem tingut 12 hores, no? Ah, sí, el preferment, perdó, eh? L'hem tingut 12 hores i allò ha crescut, ha augmentat, eh? No? I quan el tenim allà descansant, el posem en un drapet, sí, sempre el piquem tapat. En algun lloc... Li cantem cançons, això també. De bressol... Deu influenciar. Sempre tapat, totes tapat, les masses però, tapades. Però ni a la nevera ni res, fora. És que és... Podríem fer-ho, depenent de les hores que tinguem, o en fred, o a temperatura ambient. Si ho fem en fred, tardarà més hores. Si ho fem amb calor, menys. Vale, doncs ho deixem fora, ja amb el seu drapet. Sí, vale. O passen les hores, allò ha augmentat una mica o molt, no sé. I què fem amb allò? És quan comencem a amassar. I amassem? Agafem farina i aigua per fer la massa i llavors... I posem aquest preferment, que serà el que ens donarà sabor al pa i que es conservi més temps. Llavors, remenem... Ai, sal! No ens oblidem la sal. Com pa sense sal... I oli? No. Oli no. Oli no. Val. El pa normal no porta oli, no. Doncs amassem i deixem reposar. Tapadet. Vale. I quan amassem a mà, què fem? Allò que dèiem del com un buit, com un zero, com un infinit tombat, això és igual. Cadascú té les seves que maneres. Sí, cadascú allà és lliure. Ben bé, també, el que li agrada molt a la massa és el repòs. Vull dir que no és tan important no és tan amassat, crec, sinó un repòs lent i sense presses. Doncs... un cop el repòs ha passat, se li pot fer... I quan el deixem reposat després d'amassar-lo? O és igual? Al mínim, per exemple, al mínim per dir... podríem dir entre tres quarts, mitja hora, tres quarts, una hora. Depèn del pa. És a dir, depèn que de la massa. Hem d'observar. Hem de mirar, hem de conèixer el pa, hem de, sí. de veure que igual a la mitja hora té prou, però igual en una hora, igual depèn del dia. Aquí està. Creixent. I perquè es va tornant flàcida la massa. Llavors se li dona un plec, es plega com un tríptic dues vegades per donar-li força a la massa. Vale. Hi ha qui fa així, hi ha qui no fa plecs, eh? Però bueno, nosaltres fem plecs perquè utilitzem farines que tampoc tenen gaire força i això ajuda molt. Llavors, passat aquest, se li poden fer un plec o dos, variant depenent de la força que tingui la massa, i un cop aquest repòs s'ha fet, que es diu repòs en bloc, perquè tota la massa reposa junta, que això també dona unes característiques diferents quan es fa el pa, que si en fas un sol, que 10 o 15. No sé per què, però es veu que els llevats i tot els agrada més... Ara m'he perdut, 10 o 15 què? Quilos de massa, perdó. Però és més bo fer-ne més? Sí. Sí. Segons un senyor forner francès, sí. Sempre és millor fer més pa que un panet sol. Doncs llavors, passat el temps de fermentació en bloc, es divideix amb les peces, totes que facin el mateix pes, i es forma el pa. I un cop format, a tornar a reposar. Entre hora, hora i mitja o dues. I l'ideal per entrar al forn seria que estigués al doble de volum. Que hagués doblat el volum, perdó. El pa no el poseu en motlles, no? O depenent del tipus de pa. Alguns sí, alguns sí en motlla. I gairebé tots els fem sense motlla. Hi ha una forma determinada, rodó? Bueno, això depèn del que vulguis, no? Sí. O barra, o rodó... Bueno, jo des de fa alguns anys he vist molt fer pa, no? Per circumstàncies personals. I fan una massa com una taula de menjador enorme i després tenen com unes paletes de plàstic així, en forma de mà, i van tallant trossos, vale? I els amassen i els van tirant. I quan ja estan enfornats i els treuen, tenen el costum de passar-lo després d'enfornat. Aleshores, allà en aquest... és Galícia, vale? En aquest lloc. I aleshores van passant superràpid, no? 50.000 pans, i amb un ganivet, a la part de sota, tenen ja una marca característica en aquesta família i marquen exactament els quilos i grams que té aquell pa. Uh-huh. Aleshores, quan allà, com, bueno, són aldees i allà hi ha molt de costum d'anar amb furgonetes a repartir el pa, no? La gent viu molt disseminada aquí, uns llaios, allà uns no sé què, allà, i cada dia, de dilluns a diumenge, han de menjar pa del dia. És a dir, fan pa 364 dies a l'any. Vale? Wow. Sí, és bastant esclau. Sí. I van als llocs i cobren segons el que fa aquell pa. Si una senyora viu sola i vol un pa petit, pues segurament em portaran, no?, i li cobraran. Però em fa molta gràcia això de que amb el ganivet cobren marquin... Cobren el pa exacte. Ai, el pes exacte. Sí. El marquen a la crosta, dius. Sí, a la part del de, cul, perquè són pans, el pa gallec, aquell... Mm-hmm. I marquen, i jo que sé, un quilo i 100, un quilo i... Però no posen un quilo, sinó són les seves marques d'aquesta família. I van venent la gent, o mig pa, uh-huh, saps? I hi ha una cultura del pa allà a Galícia brutal, impressionant, no? És com una cosa imprescindible, no poden viure, sí, sí, sense menjar pa del dia. I ara m'ha vingut al cap. Molt bé, doncs ja si tenim voleu la recepta del pa, eh? Després de la recepta del pa posem una cançoneta. Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. Sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente. Pero como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Programa de Ràdio Bala del 106.4. Yes, yeah, yeah. Ballem a la pista. Molt bé, doncs seguim aquí a Ràdio Bala. I res, hem escoltat Nadie como tú de Calle 13 amb Café de Tacuba. Molt bé, aquesta puntualització de la cançoneta. Sí, perquè després me n'oblidi i ho explico a última hora. Molt bé, doncs per les que us incorporeu ara, estem aquí fent un programa avui amb la nostra amiga, la Bleda, que ens ha vingut a explicar cosetes sobre el pa. És que ara m'he arrepentit maco, del nom, no? M'ha sortit així la primera verdura que m'ha vingut al cap en femení i ara m'he arrepentit. Però ja està fet. No, però en realitat sona molt bé, eh? Sí. Bleda, podria ser un nom perfectament. Pobreta, no sé per què la Bleda li posen el concepte de Bleda, no? Ja. Bueno, mira, aquelles coses. I això, i abans de la cançó, no, ens explicaves una mica una recepta per fer pa, no? I ara fora de micros també estàvem parlant una mica de coses que ens quedaven en el tinter. I bueno, jo et volia explicar que nosaltres tenim aquí a les embalades com una secció que li diem de recomanacions i sempre convidem a les nostres convidades, valga la d'allò. Valga la redundància. Això. Doncs bueno, si a algú doncs, li queden ganes de saber més coses i això, doncs, bueno, pues, no sé si ens vols fer així alguna recomanació o si saps de trobades del pa que es fan o, saps, o alguna web o alguna lectura per acompanyar, perquè hi ha gent que de vegades pues, necessita primer, no? Apropar-se una mica a aquest món d'alguna manera i bueno, des d'aquí sempre intentem amb la mesura de lo possible doncs recomanar, i si ens vols recomanar alguna coseta. Doncs recomanaria per a qui li agradi molt el pa i conèixer tècniques i moltes receptes el llibre que es diu El pan de Jeffrey Hamelman. I llavors per així més personal, més, diguéssim, més personal de la vida d'un forner molt bo de París, el Lionel Polen, que va escriure el llibre El libro de l'amante del pan. I és curiós la vida d'aquesta persona i com explica la seva experiència amb el fet de fer-se de forner. I hi ha un blog molt interessant per si tens dubtes amb qüestió als pans, però que ara se m'ha oblidat com es diu, i si em ve al cap ja us ho diré. Però clar, és molt interessant perquè allà gent que es fa el pa a casa i tot, doncs va posant allà els seus dubtes i fotos i tal. Potser si busques el Sant Google, que li dic jo. Ah. Bueno, si no, podem fer una mica de ceba en aquest moment, i ella sempre fa el recordatori de que, com els nostres programes després doncs estaran penjats en el WordPress de Radio Bala, doncs on heu de clicar, no?, per baixar-vos el programa. Normalment es fica en algunes explicacions, doncs de vegades el que es pot fer és, si no podem donar ara alguna informació i la tindrem més endavant, doncs doncs en el moment de que es pengi en aquests programes, doncs poder afegir-la, i qui es vulgui baixar el programa doncs tindrà accés a aquesta info, no? Molt bé. I després jo també us volia fer una recomanació d'un llibre que m'he estat mirant aquests dies, que es diu El pan hecho en casa, que és d'Analais i Gerhard Ecker, que són alemanys, que està publicat a l'editorial Blume i és de l'any 1987, que també té molts tipus de receptes i de molts tipus de com fer pa i amb què barrejar-la, i explica moltes coses sobre les farines també. I, bueno, i més que res, perquè és com, no?, per les que no tenim molta idea, és molt visual, té moltes fotos i és molt... no té tanta lletra, vull dir que té molts dibuixos, no? Està bé, està bé. I... és el còmic del pa. El còmic del pa. I no sé, menestra de verdures, si teniu alguna recomanació més. No es feien trobades de paneros, de panarres? També. A mi em sona en això, d'haver-me arribat alguna informació via mail. Sí, sí. El que passa que no he anat mai a cap, però... Si em permeteu, us dic el foro que us havia dit. Ah, ah, sí. Perfecte. Oh, quina efectivitat. Elforodelpan.com. Elforodelpan.com. Molt bé. El porta un periodista que es diu Ivan Llarza, que si voleu saber més detingudament com es fa una massa mare, ho té penjat a la web, com hacer massa madre, Ivan Llarza, i trobareu un PDF, bueno, molt didàctic, explica superbé aquest home. I bé, és un apassionat del pa, periodista, i que ha anat divulgant això, el bon pa i les bones pràctiques fent el pa. I llocs així que t'ensenyin a fer pa, en plan cursos de pa? Mira, justament he estat a Barcelona fent un curs també fa poc, aquesta setmana. No en faig gaires, n'he fet dos, però bueno. I és, la veritat és que és difícil trobar sí? Sí. Vale. Assequibles. I... no sé, és difícil. Però què es solen fer? Més en escoles de cuina? O en quin nivell està això de divulgar el fer pa? Sí, de fet hi ha un curs, un curs de forners. Vaig conèixer un noi que l'havia fet, 2 anys estudiant i llavors unes pràctiques. Mm-hmm. Exemple, ara m'imagino jo, el gremi de forners de no sé què, mm-hmm, aquesta gent pot ser que faci informació o alguna cosa? Podria ser, la veritat no m'he fet del gremi, perquè diners i vaig passar... Jo per deformació professional, sí. Jo sóc insertora laboral i sempre estic, no? Sí, podria ser que el gremi igual, saps, ho pensava de vegades en plan borsa de treball, no?, recerca de feina i buscar ofertes, i dic, però igual també paral·lelament o tenen formació o saben on adreçar la gent si s'adreça amb ells per saber on es poden formar o especialitzar, sí, o crear alguna cosa. Pots fer un curs bastant car a Barcelona o va buscar-te una mica la vida i més o menys internet, i molt anar a visitar forners, altres forners, això serveix molt. Sí. De vegades aquestes coses que són... d'altra gent que ja ho fa. Clar, aquestes coses que són més tipus ofici, potser de vegades no, el que és interessant és fer amb algú que és forner. Sí, sí, l'ovivencial. Jo ho he fet tota la vida i aleshores no, et va transmetent els seus coneixements d'una manera molt... Sí, i de tot aprens. Sempre vas a veure algú i treu alguna cosa, o, saps, una manera de treballar, alguna cosa que t'és útil. I parlant d'això que em deies de les trobades de panarres, vam estar l'any passat amb una gent molt maca a Olot, a les preses, que es diu Enforn la Fogaina, són una gent molt maca, també fan el pa amb massa mare, amb farines ecològiques, de França, però bé, també han escollit això, i res, van organitzar una trobada de panarres, molt interessant, amb gent de tot arreu de tot del país, de Catalunya, mm-hmm. amb pans diferents per provar, i les trobades de... Imagino les converses, sí, no? Sí, són... Tot al voltant del pa. Són molt friquis, molt friquis. Sí. Bueno, però bueno, almenys amb una cosa... Sí. No, després te la menges. Vull sí, dir que sí. Això està molt bé. Molt bé, molt bé. Pues. Pues si voleu, posem una cançoneta més i acabem per ja fer... dir les cosetes que se'ns hagin quedat, de tot, i fins a la propera, no? No calles más, no calles más, no calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado a las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los machitos porque ya nos tienen fritas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña a la escófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirles las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más, fuego a la religión y su moral asesina que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste, sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars, no demanen permís per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, als lavabos i als bars. Ei, Barcelona with the Mars, rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat. Bueno, acabem d'escoltar una cançó que es diu No calles más, i aquesta cançó és una mica un homenatge a totes aquestes dones i companys que han estat aquests dies participant a la vaga de totes que es va fer aquest passat dimecres a Barcelona, que va culminar amb una manifestació a Plaça Catalunya i que va estar molt bé. Un petó molt gran per la persona que ha fet aquest programa, aquesta cançó, ja m'he colat. I res, i seguim. Em sembla que volíem dir... Sí, bueno, ara ja estàvem dient que també és un homenatge a la nostra Seba, que està de vacances, que entrem en la recta final del programa. Sí, sempre diu això. I a la recta final, doncs, que serveix, a part de per agrair moltíssim, no, a la nostra convidada que sí. Ha vingut aquí, que estem supercontentes. També una mica veure quines cosetes ens podien haver quedat, no, que pensem que ens faltaria de parlar. I bueno, pues, qualsevol cosa que vulguis dir, doncs, val, serà benvinguda i ben escoltada. Doncs potser ens hem deixat de parlar de la conservació del pa, que aquí tenim molt la cultura de comprar el pa tallat i congelar-lo. I res, em demanàveu de si s'ha de congelar, si no. A veure, cadascú que faci el que bonament pugui, però el més recomanable seria consumir el pa fresc i guardat en un calaix del pa és ideal. Jo me n'he comprat un fa molt poc, us el podeu fer molt fàcil amb un calaix de fusta, una fullola, penseu alguna cosa que sigui de fusta i és el millor perquè transpira, el pa no es floreix i no s'asseca. I a dins d'aquesta panera de fusta, ni dintre d'una bossa de plàstic, ni amb el drapet, ni en no. res. El si pa sou... sol allà, dintre sí. de la fusta, ja, sí, sí, sí. ja es conserva. Sí, sí. Sí, sobretot si és un pa bo, perquè clar, això ho hem sí. de dir. Si comprem la baguette, comilles, guarra, que firro comilles... Aquest no, segurament el cap de no res ja estarà com un xiclet sí. o com però una bueno, pedra. Però segurament la baguette estarà millor dins el calaix del pa que dins la bossa de plàstic del súper. Del Prica. Sí. I s'ha perdut aquella bossa de roba per anar a comprar el pa, us en recordeu, llarga? Sí, s'ha perdut. S'ha sí. perdut totalment, ara m'ha vingut sí. no? una melancolia. Sí. I jo també m'havia quedat en el tinter una pregunta i era si vosaltres que, com fèieu el pa, si el feu en quin tipus de forn? Val, doncs el forn que tenim és de solera de totxo refractari i fem servir llenya. Llenya de pi, restes de serradora i també alzina. Combinem, barregem alzina i pi. Bueno, ja el fet de que sigui de llenya, no? Ja... Això sí, sempre li dona un aroma i un sabor sí, sí, diferent. I una olor diferent. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs, com sempre, se'ns fa curt, eh? Sembla una hora sí. moltíssim i ja ens ha passat. Aleshores, doncs això, encantadíssimes, no?, de que hagi estat aquí a les embalades i bueno, i que vinguis quan vulguis. Molt bé, eh? Jo també, encantada d'haver estat aquí. Sí, moltes gràcies. Sí, explicar coses. I bueno, ja per anar tancant, pues, us posarem moneta la nostra sintonia de les embalades. Adéu. Fins a la propera. Adéu. Ciao, ciao.